Kosile, hvor tiden lige vel går. Til mig 30 år siden jeg blev boende. Og kunne ro mig selv på hele gård. Siden kom kunder, og jeg fik kort og låne. Goringer redde jeg efter min far. Han fik den i sin tid, ud af sin far. Nu til mig, jeg flytter med mit lort. Og giver goring videre til kort. 14 år i fik jeg klar som dreng. Husk albarmen har din vand til går. Byggen etter tag jeg hjem igen. Siden så hjælp jeg til hos far og mor. Fiden den i god, siden jeg var håren. Ingen er så godt som det var foran. Folk er flyttet fra landet ind til byen. Gid og høje skyder noget for føn. For at være der folk på hele gården. Til at skyde arbejdet for os. Hejer, kære røgter af åren. Folk på dalen, nu er noget sgu nus. Den der gik på dalen her hed Linget. Han fik gik og måtte ned på hjemmet. Jeg ving så med han sagde jo. Den er nu at unge hejl er god. Linget skik af husfig og sin unge. Til en skole lærer over fru. Han har målt rødt og bygget lidt mere til. Revet taget urtægt med stro. Havring i blivet sygt og træet busken. Kos i læn, for det har måttet koste. Og sådan tøj de går med særlig kun. Ellers siden flinke folk jo gun. Som vores andre her, det er de ikke. Dårs bil en gammel gul citron. Har de klistret til med grænge sædlen. Selv kjør jeg i Volvo Amazon. Det gjør uden tøj, det gjør i haven. Lidt på ryggen, men du mest på maven. En skulle vente lige længere med os selv. Og synd at de skal opdra vores bælle. Fanken som de træn, du har vores tid. En kan dårligt sige mere, hvad du laver. Vi var på stænget for at se. At der nu går for i deres have. Det er ikke mig, at de kan skyde. Kommer allerede hjem godt med dem. Tjener stort, de skulle halve hat. Så kunne vi have sparet lidt i skat. Nu om natten andre folk, de sagde. Læser de og skriver brev til bladen. Blander sig i hvad vi andre laver. Vos, som tjener føn til dom om dagen. I de ud til frisse kan de flytte. Hælder de alligevel ingen nytte. Ingenting de mener vi forstår. Og de er begge under 30 år. Jeg i min venstre far i Agne. Skylder ikke nøgnet af jeg vide. Jeg har kun stjort det en halv dag til. På politik og dængslabs har jeg skide. Klokken løber nu, ingen funderer. Jeg må ingen se, hvad kun serverer. Når jeg så får tålen ved at flyve. Skøn jeg ud på jægten liten tur.